Eso que no nos mata, nos hace más fuertes. Ets amant del dance, trance, progressive, Machina o Remember? Si és així, t'espero. Cada dissabte, des de les 10 i fins a les 12 de la nit, tens una cita amb l'Incession, un programa que et farà ballar, sentir la millor música, passar una bona estona i animar-te per sortir de festa. Un programa amb trucades, amb presentació de novetats, amb sessions, entrevistes, premis. Recorda, cada dissabte de 10 a 12 de la nit escoltaràs la millor música de pista de ball, dance, trance, progressive, Machina i Remember. Recorda, a Ràdio Vilafant, Incession. Vols ser un promo DJ de l'Incession? Vols que posem la teva sessió en el nostre programa? Doncs mai no ho havies tingut tan fàcil. Punxes a plats i creus que tens molt per demostrar? Doncs envia la teva maqueta amb una sessió d'uns 20 o 25 minuts al carrer Figueres número 5, 17740 de Vilafant. Qui sap, potser et fas famós i tot. Que ha sonat, no, tio? Ja ves. Som ara mateix dues persones, tot i que tots els convidats han de venir avui perquè no poden faltar. Bueno, ara han de venir tots els convidats, alguns DJs, altres DJs i productors, i bueno, doncs, aquesta nit serà un festival. Un festival, jo és que passo a denunciar-vos tota la llista perquè és que és impressionant aquesta nit. És impressionant. I que jo, sincerament, un programa tan complet com avui... Mai, crec que quasi bé mai, no? I és un programa que patirem nosaltres, vosaltres no, suposo que us ho passareu bé, però nosaltres patirem perquè quadri en aquestes 4 hores. Sí, aviam, és difícil, encara que diguem aviam, però si sempre feu 2 hores i avui feu 4, sí. Tenim més temps, però ho tenim molt més ocupat. Tindrem presentacions, trucades, farem de tot avui. Que pensem amb els oients, home, que... Sí, que estiguin atents, no? Avui que els oients estiguin atents perquè nosaltres sempre hem demanat a l'audiència que truquin i coses i nosaltres avui farem una cosa per l'audiència. Nosaltres no, serem... No sé res, no? Bueno, diguem això, que nosaltres serem qui estarà per l'audiència. No, ja. Doncs, Gaz, comencem avui, no? Per exemple, podem dir que tindrem en Flecky, a l'Edi, a l'Extasi... No diem res. No diem res. Però hi ha una molt bona llista aquesta nit, un programa que dura 4 horetes. No us equivoqueu, ara mateix doncs, en Flecky ja plegat. Ha plegat per un moment, perquè ara està a l'altre estudi, però ara tornarà a venir amb nosaltres perquè ens farà una miqueta de Remember. Tindrem una mica de tot, eh? En quant ens farà dents? En quatre ens farà dents i el senyor Flecky ens farà una miqueta, un repàs de música del 90, del 93, 95... O sigui, serà maco escoltar-ho. Que, per cert, m'hauria agradat doncs, posar una mica més de dents en aquest programa, però és que m'han fallat en Sergi Tomàs, m'han fallat en Mac en Sac, de la moguda gironina, i clar, i bueno... Ja no s'ha pogut, però bueno, nosaltres ja ho convencem, eh? Molt bona nit, família! Comença aquests 4 anys, aquesta nova plana... En la història de l'Incession. Molt bona nit! Bona nit! Bona nit! Esperes molt de fàstic que arribin les 12 de la llista per poder sortir? Si és així, segur que no ens coneixeràs. Perquè cada dissabte de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Vilafant FM tens el millor programa de música dance, trance, progressive, Machina and Remember de l'Alt Empordà. Amb entrevistes, novetats, sessions... Recorda, els dissabtes de 10 a 12 de la nit, el teu programa es diu Incession. Doncs molt benvinguts si us acabeu d'incorporar en aquest programa. Doncs no, ara mateix en Flecky no està fent el Rhythm is a Dancer perquè ens ha deixat una hora i des d'aquí li volem agrair doncs, que hagi col·laborat amb nosaltres. Primer, deixant-nos aquesta horeta de programa i segon, per participar en aquest especial 4 anyets amb Flecky, el rei del Remember, que el tenim aquí i que avui no podia faltar en el dia d'avui. Flecky, bona nit. Bona nit, company, què tal, com anem? Bé, i moltes gràcies, tio, per venir, per deixar-me aquesta horeta. I ja saps que sempre necessitis doncs, una horeta, vols fer un rei de més de dents, seran 3 hores, pues, cap problema. Igualment, cap problema. Gaz, malparit, digues alguna cosa. Sí, home, aviam, s'ha de dir que nosaltres toquem el Remember no tan pas com en Flecky, perquè fem un especial cada mes, un dia al mes fem Remember, i aviam, doncs, vam trobar dient, doncs, ficant en Flecky en aquest especial, no? Perquè hem volgut fer tot el que hem fet en tots aquests 4 anys i també ha intervingut força el Remember, doncs aleshores en Flecky havia d'estar aquí representant a l'estil Remember. A veure, i avui és el primer dia que us sí, veieu, sí, no? Sí, avui ens coneixem. Veure, avui Gaz, Flecky, Gaz. Doncs... bueno, pues, si et sembla bé, doncs, què ens faràs? A veure... Que ens tens preparat, jo ja t'he dit, tu mateix, tu el teu gust. Bueno, avui escoltarem, si ho cas, una mica, farem un repàs de tota la música, va sonar música Remember, farem de temes de bons i amoníssim, hi ha molts de temes que van punxar molt fort, doncs farem una mica de recopilació dels millors temes que van sonar durant tots els anys, farem una mica del 90, 93, 95, una mica els temes que més o menys van punxar fort i farem així, una mica de repàs. Sí, farem una evolució, no?, de... Sí, de vella a nou. Des de quan va començar, diguéssim, una música dance fins a, bueno, una mica de dance, una mica de funky, una mica de màquina, una mica de tot. Per cert, molt bona la sessió de l'Octopussy. Guapa, guapa, eh? Està ben currada. Explica'm coses, tio, què tal havia estat a l'Octopussy? Per la gent pues, que no hi ha anat mai, bueno, que li agradaria doncs, saber com era en aquella època. Bé, molt bon rotllo, molt bona música, canya 100%, tot el cap de setmana tot ple. Música de qualitat, música que sonava tots els temes que van ser número 1, quasi tot va sonar allà de tot, no hi ha noms, totes les cançons que te puguis imaginar, tots els temes coneguts i sense ser tan reconeguts, doncs tot va sonar, la gent molt guapa, molt bon ambient. En aquella època DJs n'hi havien tants com ara, vull dir, o sigui, allò cada setmana doncs algun DJ convidat, que punxa no, dalt. No, jo era més aviat a sessió de cap de setmana, hi havia el DJ resident, ell te feia la sessió, te feia la mescla i bueno, de tant en tant podia fer alguna festa o d'estiu o coses així, però normalment o algun grup que podia venir de tant en tant més que temporada d'estiu. Durant el resta de l'any era sessió però molt maca del mateix DJ resident. Qui era el...? En Jordi Herrera. Bueno, l'època final va ser Jordi Herrera, vint altres DJs que més o menys es van defendre més bé o més malament, però bueno, cadascú posava una mica la seva música. Però... Un DJ que estima molt en Gada, en Joan Cruz, no? Sí, que, bueno... Explica'm el que m'has dit fora d'antena, que és molt interessant. Va estar per allà, sí, també fent actuacions i fent bolos, com diu ell... quan va sortir el Vamos que nos vamos i el Hombre Pastilla, tot això, doncs va venir a fer una actuació i inclús quan va haver-hi cap a l'inici de la màquina que va sortir, la màquina total 1, van fer una mega sessió molt guapa, molt guapa, i van fer tota una sessió de música màquina però molt potente, van convidar molta gent i van sonar molt de temes que van sortir en aquest recuperatori, la màquina total, i ell va estar també punxant, però bueno, bàsicament es dedicava a fer doncs, actuacions del que feia ell. O sigui, el que fa en les seves sessions, sí. No? Fer d'MC, per ara dir. No, feia promoció quasi de lo seu, treia un disc o feia qualsevol cosa d'aquestes i anava a fer doncs, o sigui, una mica d'actuació. Més que fer sessions, doncs productor. Sí, bueno, productor, a part d'això també cantant, punxava. De tant en tant. També punxava, eh? Sí, feia els seus temes, però també feia sessions, mesclava igual. Ja és el seu parlar, ja. Sí. Home, ja jo crec que l'edat es nota, ja potser hauria de pensar en retirar-se una miqueta, ja. Sí, no? Flecky, tio, m'està agradant molt el que m'estàs explicant perquè es nota que vas viure aquella època i que... Són quants anys ja. Per cert, què n'opines de la música actual? Està molt cremada. Molt cremada. Bàsicament no té res a veure amb la música d'ara. I molt de remix. Sí, agafa moltes bases de la música antiga, la remesclen, li posen quatre ritmes, quatre mariconades d'aquestes i vinga tu, i a fer calés. Més calés. I avui, i abans la música poder feia més sentiment, amb més ganes de disfrutar-ho. Sí. Feia amb alegria, no? Escoltaves un tema i aquell tema sonava i sonava i sonava i no te cansava. En canvi ara escoltes un tema, escoltes un mes o dos i l'avorreixes completament. L'estil era diferent, no sé, hi havia més a la música, la manera de fer la música era més alegre, més... Home, és potser per això que la gent, jo per exemple, el meu pare o la meva mare, quan escolten la música que a mi m'agrada, que és la màquina actual, doncs és que me diuen, això no és música, posa't a escoltar, i també a ells els hi agradava la música disco dels seus moments, no? Sí. I és que 50%, i m'estic quedant molt curt, dels temes que jo escolto en CDs seus remixes. Estan sortint remesclats ara. Sí, sí, sí. Vull dir que potser és això de que els productors d'ara no tenen tanta idea com abans, perquè estan agafant coses que ja han tret, que van patant al seu moment, sí, però les estan tornant a cremar ara, perquè potser és això, que no tenen idea com abans. Sí, sí. Molt bé, Flequi, tio. Parlaria amb tu durant una hora si calgués, però hem d'anar al gra i suposo que els oients volen escoltar música. Per què comencem? Vinga. Doncs bueno, comencem amb un tema que va sonar l'any 90, un tema bastant potent, és de Four No West i el seu tema Don't You Want Me. Recordem-la. Tens aquest gran èxit que va sonar l'any 90, Four No West. Te'n recordaves d'això? Don't You Love Me. Molt bé, tio, un molt bon tema per començar. Doncs quin estil és això? Podríem... Aquest seria més aviat cap al dance. Cap al dance. Dance, sí, el dance que sona cap al 90. Vinga, un altre tema que va punxar també molt fort d'una altra peça del 90. Aquí tens Cincy Music Factory. Aquesta versió l'han relacionat moltes vegades actualment i s'ha dit de pena... Em sembla que ja és la que hem sentit. Després ho comentem. Vinga, sí, escoltem. Aquesta és l'original. Aquí no hi ha res de reversions. We'll be right back. back with the bass. Pajamas live in effect and I don't waste time. On the mic with a dope rhyme. Jump to the rhythm, jump, jump to the rhythm, jump. And I'm here to combine beats and lyrics to make you shake your pants. Take a chance, come on and dance. Guys, grab a girl, don't wait, make a twirl. It's your world and I'm just a squirrel. Trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So yo, what's up? Hands in the air, come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live and I will fool this fool. Party people in the house, move. Sí, home, és el Maumi aquella de reggaeton. Sí. Flecky? Sí. Són Sensi Music Factory. La peça era del 90. I la seva peça, Everybody Dance Now. Passa, vinga. Com sempre, agafes les sí, sí, les és la cançó que hi ha. El sample aquest, l'Everybody, què diu? Now. Everybody Dance Now. Dance Now, doncs, l'han fet servir moltíssim, eh? Vinga, estem, recordem que estem en aquest quart aniversari de l'Incession, ara mateix amb en Flecky, el rei del Remember, que està amb nosaltres doncs, posant-nos bona música. Què ens tens preparats ara? Vinga, va? La segona canció, una peça creada per Two Unlimited. Ells eren dos components, Kid Roy i Anita, amb un tema que va punxar molt fort a bé, i el seu tema el tens aquí. Amb aquest tema podem començar Two Unlimited i el seu tema Get Ready For Us, tot un crack per vosaltres família, perquè us agrada el Remember, Two Unlimited. Yeah! Ballenes, el seu grup Two Unlimited, i del seu tema Get Ready For Us, en aquest inici, en aquest tan especial inici de presentació. Two Unlimited, Kid Roy, Anita. Això és NBA total, eh? Anda, sí, sí. No, aquesta pel·lícula, home, aquesta va sortir és típica, una pel·lícula d'aquestes de la NBA i coses d'aquestes, i home, i no en una pel·lícula només, jo l'he escoltat en un parell, eh? I en presentacions de jugadors, em sembla, sí, si no veig malament. Sí, fan servir molt. Vull dir que aquests han canviat molt, no? Bueno, han canviat, van canviar molt, no? M'estaves explicant... Van canviar, sí. És, hi havia els productors que van fer, van crear el Two Unlimited, que era el Kid Roy, Anita, no? Sí. Després, cap a, no sé, cap a l'un altre cicle, un altre cicle, poder, més o menys, no me'n recordo bé, però es van fer es van fotre fora... Van fer l'última recopilació, va ser els millors èxits d'ells, sí? I després els van fotre fora i van canviar el grup per dues noies, i allò va ser un desastre. Jo podia entrar, bueno, va potser van provar allò, van provar allò a veure que si estan bones, no? Míralo, míralo. Vinga, més música, a veure què ens tens ara. Saltem cap a l'any 93 ara. Ui, aquest, em sembla que ja sé quin és. Sí, aquesta és molt coneguda de TV. Culture Beat i el seu tema Mr. Bean. Bueno, aquesta sí que és una molt bona peça. A mi particularment m'encanta aquesta. A mi, saps que em sap greu, tio, no poder escoltar aquestes cançons durant més rato, perquè el temps és or, i avui encara més, perquè per fer un programa així es necessita molt de temps, eh? Flequi? Déu-n'hi-do, necessitem moltes hores i hores de companyia de música i bueno, recordar una mica més per sobre cada tema o cada any, no? Bueno, si més no, ens estàs seleccionant el millor del millor, la crem de la crem. S'intenta fer el millor que es pugui. Pugem un any més, no? Em sembla, ara? Vinga, sí, saltem un any més cap a la 94. Ens arribava aquest grup. Ells eren els 24-7. I aquest clàssic és Late to the Music. Això també va sonar lo seu. Sí. the record get into your mind. I let it start to renovate. Do it good, do it now, and don't you wait. I'm an addict, I don't give none. Yes, I'm hooked on music on the run. If you want to be high, take your score and give me more. Stay tuned. Aquesta havia estat amb el Saturday Night, em sembla, el mateix any, 94. Sí, sí, el mateix any, mateix. Aquesta era petitó. Tu què feies, sí, amb aquesta cançó? Ui, jo quan sonava aquesta cançó jo encara jugava amb els Action Man, tio. Amb els Action Man. Jo no, jo els Playmobil. El Flecky suposo que no, que jo ja no hi jugava. Jo de festa allà com un boig, liant-la. Com canvien les coses avui en dia amb Flecky aquí? Ja que... surts o no surts, tio? Ara ja estic, ara ja estic no. Pel retiro. Tu, hi ha una discoteca a Vilassar de Mar que han obert nova, el diferent, que sí, posen Remember. Ja m'ho han dit, ja. A veure si anem algun dia, no? Home, ens hem d'animar i anar-hi, no? Home, podria estar bé. I tant. Sí, sí, sí. Bé, música. Vinga, va, seguim amb una altra. This is an emergency. Ho té molt conegut. Aquesta sí que us ho sabeu, eh? Sí. Peça de 95. En Roboí en faria un remix cap al 2000, 2001. Bueno, cap a aquella època, doncs en sí. Roboí en faria un remix. Doncs vinga, aquí teniu el tema original, fet l'any 95 per Sensitive Wall. I el seu tema, Give It Up. Don't fall out. You'll never live in hell. Sensitive World no fa falta presentar. No, la veritat és que no és un tema d'aquells que encara te'l posen a la discoteca i la gent... La és una pena, eh, Flecky, que estiguin cremant això tant i tant. Sí. Poder el millor hauria de ser, com que totes les cançons més o menys van ser bones i van punxar molt fort, jo podria ser més partidari de posar més Remember, però posar més el que hi havia abans, no, fer una mica més de varietat, no posar sempre les típiques cançons. Típiques. Aquest, això va punxar, doncs mica va, posem aquesta, però si no, introduir poder més la música que també va sonar, que hi havia molta de bona. Què ens prepares ara? Pugem més anys o ens quedem en el mateix? Ens quedem en el mateix, una altra de peça del 95 també. Aquesta més aviat és, es pot considerar com la màquina que hi havia, no? Més senzilla, però més... Màquina rotllo rap. Sí, no, era més cantadeta. No, rap no, era més cantadeta. Doncs vinga. Passem al següent tema. En la pista más sonido, que vamos a saco. Un tema molt conegut, fet per Lethal. A saco. Doncs vamos a saco, perquè el temps se'ns acaba. El temps s'acaba i el fotut és que no tenim més temps per posar molta més música, però bueno, seguirem amb la sessió. Passem cap a la 96, també, amb un altre tema. Aquest va ser molt conegut, és el Fractal 2. Un altre sortia, tema que no... Sortia... A quin sortia? En el Rambo Total. Vaig sí, bé. Sí, Rambo Total. Rambo Total. Esto es un inferno, hijo mío. Sí. Ara ja sortia aquest recuperatori. Doncs vinga, aquí tens aquesta peça. Peça del 96, fet per Fractal 2. I aquesta versió tan coneguda. D-Razor, per tu. Som Maquinero. Som de festa. Som del 96, Fractal 2. D-Razor. Som de festa, t'ho has dit. Tot un himne. Si me poguessis trobar la del... Bueno, tu segur que la tens. Aquesta del... El hombre màquina, l'hombre pastilla, com es digui. Sí. Per després, pel final, vull acabar amb aquesta. Vale. A veure si la tens. Cap problema. Vinga, escoltem més música. Saltem un altre any. Viatjarem cap a l'any 97. amb un tema molt potent, uns personatges que van crear música techno. I pràcticament des que va començar, pràcticament des del 93 fins a l'actualitat estan sonant. Ells són Scooter i aquest tema tan reconegut, Fuck the Millennium. Quants són els Scooter? 3. 3. Jo sempre havia pensat que era un tio. Són 3. Són 3. Vinga. Scooter, Fuck the Millennium. Tequis Fiesteros, Scooter, Fam de Millennium des del 97, sonava això per vosaltres. Més festa, família? Vinga. Oh, un altre clàssic. Caz. Déu-n'hi-do, vaig un tema aquest, eh? Bon record, eh? Aquest pia... És que aquest piano és pell de... Això és pell de gallina. Pell de gallina. Aquest sí que és dels temes aquells que quan la posen a discoteca la gent s'emociona, no? Estan... D'aquests temes que estan cremadíssims, però que una llàstima okay. Perquè són preciosos. Val la pena tot escoltar-ho. Vinga. Vinga. Aquí el teniu. Ponerí volum 4. Flying Free. There is a club which is making history. 7 years later, in 1999, it's still kicking. Bon Aire! When the stars begin to shine, it's the time to feel the melody. New sensations you will find in the DJ's factory. Just let your mind be free. DJ's technology, sound blasting energy. In the DJ's factory. Flying free, feel the ecstasy, the pace to be, DJ's back. Aquí tenies aquest clàssic per vosaltres, família. Bon Ori, volum 4, Flying Free. L'inici de les cagades de cantades amb màquina. Què vols que et digui? L'inici de la nova era cantadeta maquinera, vaja. Això que era molt bon, aquest era molt bon tema, però a partir d'aquí, doncs, l'èxit que va tenir, doncs, va, fem cantades, i jo crec, Gaf, no sé si opines el mateix, que a mi la màquina cap cantada ha superat aquesta. No, aviam, cap cantada ha superat aquesta, aviam, aquesta és que és inigualable. Ara, tant com a cagades, s'han tret temes molt bons des d'aleshores. Ara, clar, no és el que era abans, aviam, abans la màquina es feia d'una altra forma, no? És el que parlàvem abans, es feia amb sentiment, ara es fa per negoci. Sí, quasi que sí, no? La música era més currada, més amb cor i amb ganes de passar el seu dia de festa. La perla és la perla, noi. Últim tema, què ens pots explicar d'aquesta història? El tema que tu volies, una peça feta per Divisió en Barcelona, on hi col·laborava Julio Posadas i Joan Cruz, no? Sí, sí, Julio Posadas i Joan Cruz. Bé, amb el Vamos y nos vamos i amb aquest, doncs, ahorita es van donar a conèixer. I aquí els tenim. Divisió en Barcelona, El hombre pastilla. Aquesta tu l'havies ballat? Te l'havien posat? Mare de Déu. I què? Suposo que devia ser... La gent flipava. A mi, personalment, però... no m'agrada gaire, perquè és molt senzilla, no? Molt potenta i el ritme és el mateix, però bueno... Perquè jo ara estic pensant si això es posés en època d'ara. Hòsties a saco, no? Uf, sí. Hi havia hòsties en aquell moment. En aquella època... En aquella cançó... En aquella època també la gent anava desfassada. Tu paties amb aquesta cançó? No... No, perquè estaves en el teu ambient i sabies el que hi havia, no? Vale, és com vale. Ara vagis on te vagis, poder... Allò que posen aquesta cançó i que te'n vas al racó perquè no et toquin. Bueno. O no? Més o menys. Vinga, El hombre pastilla. Gràcies, Flecky, tio. Vinga, de res. I, bueno, la setmana que ve més de Rhythm is a Dancer i gràcies, doncs, per haver col·laborat amb nosaltres. Cap problema. La setmana que ve dues horetes més amb el millor del Remember per vosaltres. Molt bé. De 8 a 10 del vespre, això cada mateix. Dissabte. Això mateix. Hola, os habla el hombre pastilla. Tranquilos. Esto es solo un pequeño descanso para que podáis soportar lo más duro que se haya hecho jamás. Que no se considere un buen maquinero que abandone la sala. Los locos que quieran quedarse deben tener en cuenta esto. Podéis morir en el intento. Session. Vagila que en rampa. We'll be right back. S'havia de dir que havia d'estar aquí el senyor Eddie. Que no podia faltar el malparit aquest que ens va fer aquest himne un dia i que ha escrit una plana en aquesta història d'aquest programa. Bona nit, Eddie. Hola, bona nit, què tal? Com anem? Va, explica'ns una miqueta... Bueno, algo sobre aquest tema que no sapiguem encara, va. Sobre aquest tema... bueno, doncs... Fet en mitja hora, no? Ara te deja, ara te deja. No, és un tema ja fet amb sentiment per al programa i, bueno, jo per almenys estic molt orgullós d'aquest tema i d'aquesta melodia. A mi és un dels temes, doncs, que més m'agrada en el sentit de producció. Aquesta melodia es va sortir a la primera o vau tenir que anar provant? No, vam fer el que és, en principi, uns acords que, bueno, que anaven tirant bé i la melodia es va fer sobre un parell d'horetes, més o menys. No ens vam esforçar molt perquè ja la primera ja va sortir una mica, doncs, bastant happy. Doncs pues ni et dic si estan aquí 5 hores, eh? Perquè... Sí, déu-n'hi-do. No, aviam, la veritat és que a nosaltres ens vau presentar un esborrany del que seria el tema i a nosaltres ja d'entrada ens va agradar. Vull dir que si... Jo crec que no s'ha de mirar tant el que heu trigat a fer el tema... sinó més la qualitat del tema, vull dir... Sí, no, a veure, hi ha vegades que un tema pot sortir en 3-4 hores, el que és la base principal i melodia, i una vegada l'ensenyes a la gent i els companys diuen, vale, doncs està molt bé, doncs a l'igual te tires una setmaneta així produint el que és amb la qualitat, amb els efectes de so, però bueno. No, aviam, la veritat és que pel meu gust... És un bon tema, i un tema molt adient per ser un himne d'aquest programa. I més a més, doncs, avui que celebrem l'aniversari, doncs... I que des d'aquí, doncs, et vull agrair que hagis pogut venir aquí amb nosaltres i estar una estoneta, pues, per fer una miqueta més d'història encara més en aquest programa. No, per mi perfecte venir aquí a Radio Vilafant, el programa Incession, que, bueno, que el segueixo des de fa moltíssim temps, i, bueno, em sembla un programa... Sí, des del dia que van trucar, no? a més, ens has preparat un petit regalet pel programa, no? Sí, bueno, he preparat una mini-sessió de la meva trajectòria, el que és en producció, i, bueno, he agafat uns dels millors temes que he produït. Bueno, doncs, aquesta sessió té un petit ordre cronològic o sí. És allò el tum-tum? No, comença des de l'última producció que he fet fins a una de les primeres, des de fa ja uns anys. Vale, doncs aviam, jo ja tinc ganes d'escoltar la cançó perquè aviam, hi ha temes que són la bomba d'aquest senyor. Doncs què et sembla, Barbas? Comencem ja a escoltar-la o què? Per cert, que és de la teva vida, tio, que no ens has explicat res. No, ara mateix estic produeixes, de vacances. No produeixes, què fas? Ara mateix estic de vacances, ho he deixat... Mira-lo, el playita. Però tornaràs, no? Sí, cares ja a principis d'hivern ja començaré a produir i ja sortiran novetats ja. Home, m'imagino que també influeix en aquest aspecte a l'estiu, no? De que potser està una miqueta home, fluix el treball a l'estiu, com a tots jocs. Sí, fluix de treball, hi han altres treballs que no són també produccions màquina, però bueno, a l'estiu normalment la gent s'ho tira més a les tranquis. O sigui... Perfecte, doncs si et sembla bé ens fas aquesta sessió... I després opinem, vale? D'acord, començarem amb Lost Profusion, que és l'última producció que he fet, d'acord? We'll be right back. You Bueno, doncs aquest era l'últim tema que punxo, que és un dels que més m'ha marcat a la trajectòria. He de recordar que aquest no és meu. Aquest també és teu, no? No és meu, aquest tema, no. El volia colar com si fos meu, però no és meu. És un dels temes que més m'ha agradat i és un remember de fa anys, ja. D'aquells que va bé escoltar en qualsevol moment, no? Exacte. No me metes mano, tio. Guapo. El que passa en Gafi i jo ara mateix estem junts. Sí, que bueno, a ver, juntos, sentados en la misma mesa, uno al lado del otro. Yo estoy un poco lejos, pero os veo un poco bastante... Sí. Ja, tornem amb la maneta d'en Barbas. Os veo muy juntitos, os veo, ¿eh? Bueno, doncs, Edi, gràcies. Gràcies per formar part en aquest programa d'avui, en aquests 4 anys d'Incession. I que, bueno, que siguis on siguis, que sempre et recordarem, que sempre tindràs un lloc aquí. Tu tranquil, que no m'oblidaràs tan... No marxarà gaire lluny d'aquí. Sí, no? Ja, d'aquí un parell de mesos, tu, home, tindries que posar aquesta cançó que produïs. Ja, no? Ell ja sap que té l'oport obert. Encantat estic, doncs, que m'apassis primícies i que les pugui presentar aquí. I tant, home, i tant. Edi, gràcies. A vosaltres, eh? Merci. Per molt que diguin, nosaltres sí que ens avancem al futur. Et presentem les novetats abans que ningú. Et presentem primícies que encara han de sortir. Et presentem indiscutibles bombes. Tot això sona a l'Incession, al 107.3 de la FM, els dissabtes de 10 a 12 de la nit. Incession, el millor programa de música dance, trance, progressive en màquina de l'Alt Empordà. Incession, no te'l pots perdre.